Virgo prudentissima, ora pro nobis. Virgo venerante, ora pro nobis. Virgo predicante, ora pro nobis. Virgo potens, ora pro nobis. Virgo clemens, ora pro nobis. Virgo fidelis, ora pro nobis. Speculum justitia, ora pro nobis. Sede sapiens, ora pro nobis. Causa nostra letizia, ora pro nobis. Vas spirituale, ora pro nobis. Vas onorabile, ora pro nobis. Vas insigne devozione, ora pro nobis. Rosa mistica, ora pro nobis. Turris davidica, ora pro nobis. Turris eburnea, ora pro nobis. Domus aurea, ora pro nobis. Fedelis arca, ora pro nobis. Iano acedi, ora pro nobis. Stella matutina, ora pro nobis. Salus infirmorum, refugium peccatorum, ora pro nobis. Consolatrix afflictorum, ora pro nobis. Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Regina Angelorum, ora pro nobis. Regina Patriarcale, ora pro nobis. Regina Profetale, ora pro nobis. Regina Apostolorum, ora pro nobis. Regina Martirum, ora pro nobis. Regina Confessorum, ora pro nobis. Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium, ora pro nobis. Regina sine labe originali concepta, ora pro nobis. Regina in celum assumpta, ora pro nobis. Regina Sagradissimi Rosari, ora pro nobis. Regina Pacis, ora pro nobis. Agnus Dei, quitoris peccata mundi, pace nobis Domine. Agnus Dei, quitoris peccata mundi, miserere nobis Domine. Agnus Dei, quitoris peccata mundi, miserere nobis. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Oremus. Deus, cuius misericordia non est numerus, concede nobis, intercedente, Beata Maria Virgin, misericordia matra, ut clementiam tuam experientes in terris, gloriam consequimereamur in celis. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Praetorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sancti. Amen.